नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता ने कामना त्याग के ऊपर बड़ा जोर दिया है, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। इतना भागवत आदि में आता, सब जगह आता है, व्यासदेव की वाणी में सब जगह आता है, पर गीता में विशेष जोर दिया है तुम इच्छा मत रखो, कामना मत रखो। विहाय कामान यह सर्वान भगवान स्तुति निस्तिर निर्मो निरहंकार से शांति बनी गति। दूसरा अध्याय 71 श्लोक है, विहाय कामान यह सर्वान, ये सतप्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए वहाँ आरंभ में प्रदहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। आरंभ में आरम्भ में विहाय कामान या सर्वान, कोई कामना मन में इच्छा ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है, ये मिलना चाहिए ये नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए, ऐसा हो जाए न हो जाए क्रिया हुई संयोग हुआ, और ऐसा मिल जाए ऐसा न मिल जाए ये पदार्थ हुए। इंद्रियार्थेषु कर्म न कर्मसु अनुसज्जति, इंद्रियों के विषयों में और क्रियाओं में। दाही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु, न तो इंद्रियार्थ विषयों में या न कर्म में आसक्ति करता है, तब योग योगारूप हो जाता है, उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ भी इच्छा न करना ये गीता का खास ध्येय है। बहुत वर्षों से ये बात आई मन में, गीता क्या कहती है, तो दो बात विशेष तरह की, भगवान को याद रखना और संसार की इच्छा न करना। अब संसार की इच्छा न करना तो भगवान की प्राप्ति की तत्व ज्ञान की इच्छा, ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है, ये है इसकी आवश्यकता। एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है, ये दो चीज है। दो चीज का मूल कारण क्या है, जो हम परमात्मा के अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। हम खुद तो साक्षात परमात्मा का अंश, हम एक अंश अपने परमात्मा का अंश ही है, प्रकृति का अंश नहीं है हमारे साथ। मम एव अंश कहा, केवल मेरा ही अंश है, और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश केवल नहीं हो सकता, क्यों, प्रकृति में परमात्मा रहते हैं, मन परमात्मा में प्रकृति नहीं रहती है। इस वास्ते मम एव अंश, जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। तो अपने अंश से मिलने की इच्छा, वो इच्छा नहीं होती, वो आवश्यकता होती है। आवश्यकता में और इच्छा में फर्क है। यदि भी लालों को आवश्यकता इच्छा के एक करते थे हैं, मानो जैसे भूख भूख लगी तो भोजन की इच्छा हुई, तो भोजन की इच्छा नहीं, भोजन की आवश्यकता है, भोजन करने से आवश्यकता पूरी हो जाती है। ये एक विषय की बात है। हमारे यहाँ इच्छा है वो सांसारिक खाना पीना रहना चलना, इनकी इच्छा का इच्छा नाम है, और आवश्यकता है परमात्मा की। दो है ना, एक परमात्मा का अंश है, एक जीव ये संसार का अंश, प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश तो प्रकृति को चाहता है, और परमात्मा का अंश परमात्मा को चाहता है। तो प्रकृति का अंश परमात्मा को चाहता है, परमात्मा का अंश परमात्मा को चाहता है, ये आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। और संसार की इच्छा है, ये इच्छा है, कामना है। इच्छा तो कभी होती पूरी होगी मिटेगी, इच्छा पूरी नहीं होगी, पूरी होगी तो भी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो इच्छा मिटेगी। और आवश्यकता पूरी होगी, आवश्यकता मिटेगी नहीं, आवश्यकता कभी मिटेगी नहीं जब तक पूरी न हो जाए। मानो परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक इसकी आवश्यकता बनी ही रहेगी, और आवश्यकता पूरी होने पर इच्छाएं सब मिट जाती है, और सब इच्छाएं मिट जाने पर आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो परमात्मा की है वो आवश्यकता है, जैसे भोजन की आवश्यकता है तो आवश्यकता शरीर की है, ये खुद की नहीं है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति ये खुद की इच्छा है, खुद की जो इच्छा है अपने पूर्ण होने की वो आवश्यकता है, और शरीर के अभाव की पूर्णता होती है, इसका नाम कामना है। तो कामना तो जब कभी मिटेगी ही, आवश्यकता कभी की पूरी होगी ही, मिटेगी नहीं कभी, आवश्यकता कभी मिटेगी नहीं, अरे अच्छा अच्छा कभी टिकेगी नहीं, ये टिक नहीं सकती, इसकी ताकत नहीं है टिकने की। ये तो इच्छा है, क्योंकि जो इच्छा करता है वो शरीर है, और अगर इच्छा करता है वो नाशवान है, सब विनाशी चीज है। ये विनाशी विनाशी का संबंध है, संयोग है, इसकी जो इच्छा कामना कामना है, और अविनाशी से अविनाशी के मिलने की है उसको आवश्यकता कहते हैं, वो इच्छा नहीं है, वो पूरी होगी। और ये दोनों ही संसार की इच्छा पर निर्भर है, जड़ चीजों की जो इच्छा है इच्छा होने से ही आवश्यकता पूरी नहीं होती। इच्छा सर्वथा मिट जाए तो आवश्यकता उसी क्षण पूरी हो जाएगी, बिल्कुल इच्छा मिट जाएगी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे कामना के ऊपर बहुत जोर दिया है, कामना का त्याग करने का गीता ने बहुत कहा, कभी बताया ना स्थित प्रज्ञ के लक्षण आरंभ होते हैं तो प्रजाति यथा कामान, और पूर्ण होता है तो एकत्र में विहाय कामान या सर्वान पुमान सर्त निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार से शांति मदी की स्थिति। और ये सब ब्रह्म स्थिति, जब इच्छा नहीं रहता तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता, ब्रह्म स्थिति का नए नाम प्राप्त भी होती है, अंतकाल में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक ही, इच्छा मिटने से। तो कामना का त्याग करना चाहिए। अब कामना का त्याग कैसे हो, सबसे पहली बात है कामना अच्छी न लगे। त्याग उसी का होता है जो अच्छी न लगे, नहीं लगती है तो त्याग कैसे होगा, अच्छी लगती तो होता है, तो वहां से ही हमारे इदमेशात इति इच्छा काम शब्दिता। वह कामना किसको कहते हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जो विचर रहता है ये इच्छा है। क्या होना चाहिए, भगवान करे वो होना चाहिए, भगवान नहीं करे वो नहीं होना चाहिए। किधर सलाम संतुष्ट, आप से आप जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, इसमें कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, तो इच्छा पूरी हो सकती है क्या, इसमें संतुष्ट रहे बिना आपका जीवन शुद्ध हो नहीं सकता, कभी भी असंभव बात है। दुख पाते रहो, इच्छा करते रहो, उद्योग परिश्रम करते रहो, शांति नहीं मिलेगी। यथाम आशाम त्यक्त सुखम, उस आशा इच्छा का त्याग कर दे तत्काल सुख होगा, बड़ा भारी आनंद होगा। तो दूसरों की इच्छा पूरी हो, अपनी इच्छा नहीं, ये अगर हो जाए तो बढ़िया बात है। इसे दूर करने के लिए तीन बात जो मैंने कई दफे कही फिर कहता हूँ, इस पर आप ध्यान दें, खास बात है। कोई बुरा है ऐसा न सब, भलाई तब जाती है तब बुराई आती है, भलाई मिटती नहीं है, उस बुराई मिटती है वो टिकती नहीं है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे। ये संसार मात्र की बड़ी भारी सेवा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने पर भी सबकी सेवा नहीं होती, और ये सेवा यदि सबकी, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, ये सबकी सेवा हो जाती। जैसे जैन धर्म में ये बताया है कि भाई मैं नीलोत्री नहीं खाऊंगा, अहिंसा हरी चीज नहीं खाऊंगा, सदा ही दूर कर दिया, तो ये जितनी भी हरी चीज है वह सब प्रसन्न हो जाती, सब राजी हो जाती, उसे भय नहीं होता, और खाने वाले को देख कर कांपती। रोम देश में एक रबिया थी, रबिया मुसलमान, वो अकेली रहेगी, माँ बाप भाई संबंधी कुटुंब से मर गई, अकेली रहेगी, लड़की थी, ऐसे ही पूरा मान दिखाती रही है तेरे से। तो एक धनी आदमी ने उसको रख लिया पूरी नीयत से, कबड्डी होगी तो मैं रिश्ती बनाऊंगा इसको, ऐसी पूरी नीयत से उसको रख लिया। वो अपने ईश्वर पर, परवरदिगार अल्लाह पर विश्वास रखने वाली थी। उसे मैंने विश्वास था कि हमारे प्रभु के सब काम करेंगे, इसी मस्त रहते थे। तो बड़ी हो गई तो वो धनी भीतर जाता है तो उसका भाव बदल जाता है। कई बार देखा छूरी से उसको, तो अंत में उसने देखा भैया कोई विशेष है तो उसको कह दिया कभी तुम मर जाओ जैसे जाओ, मैंने इतना नहीं रखा, तुम्हारे रहो जाओ जा जाओ, तुम खुली हो तो अपने को बंधन में मत समझो। तो वो वैसे निकल गई, वो जाने लगी मक्का। मक्का जाने लगी तो जाते जाते देखा तो काफी दूर था मक्का, वहां एक बस्ती थी, बस्ती से बाहर कुआ था, कुएं के ऊपर एक पास में कुतिया ने बच्चे दिए थे, तो बच्चे दिए थे, बच्चों को छोड़कर वो गांव में गई नहीं, उसका पेट चिपका हुआ था, तो उसको नहीं मिलने से बच्चों को क्या मिले, ऐसा उसको देखा तो उस रबिया को दया आई, इसलिए भूखी है प्यासी है तो क्या करे। उसके पास एक साड़ी मात्र थी, इतने पहली रोड़ दिवस और कोई सामान नहीं, तो उसने क्या किया तो उस कुएं में वो साड़ी लटकाई, तो साड़ी पहुंची नहीं पानी में, प्रथम पानी क्या लगा साड़ी को भिजो करके पानी लिया निचोड़ दूंगी, तो अपने केस थे उनकी लट्टी बांध करके उसको बांधा, दो तीन चार लट्टी बांधी तो कपड़ा पहुंच गया जल में, जल में भिगो करके वो ऊपर लाई तो पानी रखे कहां पर, तो आप यू बैठ गई, दो साथर एक पेट इनके बीच में थोड़ी जगह रह जाती अच्छी पर बैठ गई, तो उसमें वो निशा दिया पानी, कुतिया वो लिख गई, फिर लड़ा फिर लड़ा कर फिर गया कुतिया लिख गई पानी, तो दो तीन चार बार में कुतिया तृप्त हो गई पानी पी करके, तो उसने अपनी साड़ी कुछ पहन ली। कोई कुछ आदमी था ना वहां जंगल का कुआ था, बस्ती थोड़ी दूर थी, तो ऐसा किया उसने तो मक्का शरीफ के दर्शन हो गए वही। जैसे एक नाथ जी महाराज की बात आती है ना, बद्रीनारायण का जल चढ़ाने के लिए बद्रीनारायण से गोमुख से जल दे जा रहे थे रामेश्वरम, तो बीच में बाजार में एक गधा तड़प रहा था, उस गधे को पिला दिया पानी, कावड़ लाए गंगोत्री से भगवान शंकर के वो गुदे को पिला दिया, तो वहां से ही रामेश्वर दर्शन हो गए। इसी तरह से उसको वही मक्का के दर्शन हो गए, मक्का दर्शन हो गए, राजीव हो गई, वो वही रहने रह गई, तो वहां के कुछ लकड़ियां करके एक कुटिया बना ली, कुटिया में वो रहती कोई लार दे देता खा लेती, और वही बैठा अपने अल्लाह अल्लाह कर दी भगवान का भजन करती। तो कई मुसलमान मक्का जा रहे थे तो गांव में चर्चा हुई कि यहाँ एक रबिया बड़ी भक्त है भगवान की, वो यहाँ रहती है, तो वे गए वहां दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए तो हरिण लोमड़ी श्याल खरगोश ऐसे छोटे छोटे जंतु कई बैठे थे, शाड़ी बैठे लोमड़ी बैठी थी खरगोश भी बैठा था कई बैठे थे, तो उन्होंने समझा कि वो रबिया नहीं है, तो उनको देखा तो भागे सब भाग गए, और देखा रबिया भी बैठी, तो रबिया से उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठी तुम्हारे पास ये सब बैठे थे और हमारे को देखकर भाग गए, ये क्या कारण है, तेरे तो पास वहां बैठे थे कुटिया के पास में और हमारे को देखते ही भाग गए, तो उनको पूछा तो गोश्त खाया है मांस खाया है, मांस तो खाते है, तो भाई प्राण सब को प्यारे लगते हैं, तुम खाने वाले हो इस बार डर गए भी सर में हमारे खा जाएगा, अरे मैं कोई खाती नहीं हूँ, इस वास्ते मेरा विश्वास है उनको विश्वास बैठी थी तो रूम देश की राबिया धर्म अहिंसा धार मक्के दर्शन को चले आई दृष्टि अपार दृष्टि आ गई सब देख लिया। तो किसी को सताने का विचार भीतर से नहीं होगा तो अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्नित हो वैर त्याग ये अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी सिर में किसी की हिंसा करो नहीं। इक्यासी तरह की हिंसा होती है वो हिंसा का त्याग अहिंसा परमो धर्म इक्यासी तरह की होती है वो किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। इक्यासी तरह की क्या होती है थोड़ा देर थोड़े में बता दूंगा। कृत्र कार्य अनुमोदित एक तो हिंसा करता है एक दूसरे करते उसको मार दो ऐसे करवाता है और एक को हिंसा कर दो बहुत ही क्रिया ये तीन तरह की हिंसा कृत्र कार्य अनुमोदित ये तीन तरह की हिंसा शरीर से तीन तरह की बॉडी से तीन तरह से मन से ऐसे होती है तो तीन तीन नौ हो गया। नौ तरह की हिंसा है वो हिंसा नौ तरह की किस लिए करते हैं तो क्रोध और लोभ और मोह पूर्व करते हैं। लोभ उस समय मिल जाएगा मांस मिल जाए लोभ से करते हैं कभी क्रोध आ जाए तो मार देते हैं कभी मोह से यूं ही जगह समुद्र उड़ता है दो दिन मार दिया और फट पर मर गए कोई मतलब नहीं कोई बैर नहीं कोई खड़ा नहीं मोह से तमाशा ये कर दिया। तो ऐसे क्रोध लोभ मोह पूर्व ये नौ तरह की तो 27 हो गई क्रोध लोभ मोह पूर्व 27 हो गई और 27 हिंसा क्रोध लोभ मोह पूर्व और मृदु मध्य आदि मात्रा तीन मात्रा होती है थोड़ा दुख दिया मेरे जैसा कर दिया और खत्म कर दिया ये तीन मात्रा होती है। तो नौ तरह के तीन तरह से होने से 81 हो गई 81 हिंसा हुई 81 हिंसा न किसी देश में करना न किसी काल में करना न किसी व्यक्ति में करना न किसी अवसर पर चार जगह भी न करना किसी देश में नहीं किसी काल में नहीं और किसी अवसर जैसे आज संत मिले तो अहिंसा नहीं करेंगे किसी अवसर पर न करना ये अहिंसा होती है। वर्ण किसी देश में किसी काल में किसी भक्ति में किसी परिस्थिति में हिंसा न करना चार तरह से तो कैसे चार और भेद लगा दो इतना अहिंसा होती है। तो अहिंसा पर धारण करने से अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके पास में खेल और अहिंसा से भी खेलते है कोई किसी डर नहीं लगता ऐसा अहिंसा सत्य स्त्री ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम ये पांच यम है यही पांच महाभ्रत जैन के सिद्धांत में है बहुत अच्छी की गई। तो ये अहिंसा पर हो धर्म तो ये अहिंसा पालन करने से रबिया के पास में सब जंतु बैठे तो डरते ही नहीं उम्र में ये स्वाभाविक असर पड़ता है वो कहना सुनना बताने की जरूरत नहीं है स्वाभाविक ही। कभी आदमी बोलते हैं तो किसी संत के पास देते हैं देखो महाराज हम आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे वो असर पड़ता है हम झूठ नहीं बोलेंगे सच्ची कहेंगे इस तरह का असर पड़ता है। तुम आए मुसलमानों में फकीर उनसे उधर गए और उधरते नहीं थे ऐसी कथा थी रबिया नाम था उसका। तो इस तरह से हम किसी को भी बुरा न समझे और न बुरा चाहे और न बुरा करे ये नियम ले ले। अगर संसार मात्र की सेवा करना चाहते हैं तो ये सेवा हो जाएगी बुराई न करने से सेवा हो जाती है। जैसे मैंने बताया जैन समुदाय ये हरी चीज नहीं खाएंगे नहीं लेंगे नहीं छुएंगे तो हरी चीज सब प्रसन्न हो जाती है। तो दुनिया मात्र में जितने वृक्ष है जितनी हरी चीज है सब की सब निर्भय हो जाती है। तो ये निषेधात्मक साधन है बहुत श्रेष्ठ है। तो किसी को दुख नहीं देना किसी को बुरा नहीं समझना किसी को बुरा नहीं चाहना किसी को बुरा नहीं करना ये तीन बात नियम ले ले जहाँ कहीं हो जाए नमस्कार कर ले माफी मांग ले भगवान का नाम ले ले फिर राम राम राम राम ये हो गया ऐसे कर गए तो इसे विश्व मात्र की सेवा होती है बहुत ऊंचा व्रत है ये बहुत श्रेष्ठ व्रत है किसी ईर्षा न करना। तो ये कामना करने से हिंसा कामना से होती है, लोभ से होती है, मोह से होती है। तो मोह लोभ क्रोध ऐसे होती है। नारायण नारायण नारायण कहते हैं कि चीर हरण का क्या रहस्य है। भगवान ने स्नान करते हुए स्त्रियों के कपड़े चुरा लिए, वृक्ष पर ले गए, फिर उनसे पूछा कि तुम आओ लेने एक नजर गए, हाथ जोड़ कर तो दूंगा। ये आपने सुना है भगवान की कितने वर्षों की अवस्था थी आपको पता है। गोवर्धन धारण के 7 वर्षों की अवस्था थी, 7 वर्षों। उसके बाद में चले गए तो 7-8 वर्षों की अवस्था थी। और वे थी कन्याएं, उन्हें कात्यायनी व्रत किया था। कात्यायन व्रत किया जिसमें नियम का हमारे को कृष्ण वर मिले, हमारे को उस वर के लिए कात्यायनी की पूजा करी। और कात्यायनी काती नहाते है ना, काती नहाते है, ऐसे भी काती नहाती थी। कात्यायनी जप करती थी, सेवा करती थी। तो वे सेवा करती थी, कात्यायन व्रत करती और नग्न होकर के जमुना में स्नान करती थी। तो कभी किसी तीर्थ में स्नान नग्न होकर नहीं करना चाहिए, कपड़ा पहन के स्नान करना चाहिए, वो निषेध है नग्न होकर करने का। तो वो करती थी वो। तो अब उनको कहा जाए तो किसी को कहेंगे, कई थी ऐसी कन्याएं। तो उनके लिए भगवान वहां पहुंचे तो कपड़ा देख ऊपर चल गए। तो वे स्नान करती थी तो वे तुम मांगो तो तुम देगा, इधर आओ और हाथ जोड़ ऊपर करो। जब मेरे को पति मानती हो तो लज्जा किस बात की है, जब लज्जा है तो फिर तुम मेरे को कैसे चाहते हो। तो वो लज्जा निवारण ये पर्दा है भगवान के और हमारे में, जो हम कुछ विधि भाव रखते हैं वो पर्दा होते हैं तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कपट गांठ मन में नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव। तो किसी से कोई कपट नहीं है, कोई छल छिद्र नहीं है, किसी में दुराव नहीं है। और जिसमें अपने से क्या दुराव हो, राजपंच अध्याय में आता है तो भगवान कहते हैं कि मेरे से दुराव कैसा। रामायण महाभारत है तो भगवान से दुराव नहीं है। भगवान तो सब जगह अंदर बहिष् तत्सर्व व्याप्त नारायण स्थित, बाहर भीतर ऊपर नीचे दिशो दिशाओं में परमात्मा हरदम परिपूर्ण है। वो मूर्ति होकर देखे तो क्या है, भगवान शब्द है सर्वथा श्रुति मान लो के सर्व महावित सर्वेन्द्रिय गुणा भाषण सर्वेन्द्रिय। भगवान की सब जगह आँख है, सब जगह कान है, सब जगह नाक है, सब जगह मन है, सब जगह चरण है, सब जगह मस्तक है। उसी जगह आप मस्तक चला दो, उसी जगह आप दीपक दिखा दो, उसी जगह भगवान को भोग लगा दो, उसी जगह भगवान का चरण स्पर्श कर लो, चरणों दुख ले लो। जैसे स्याही में कौन सी भाषा नहीं है, कौन सी लिपि नहीं है, स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, कोई कह सकता है सब लिपि लिख लो। ऐसे रंग में मूर्ति कौन सी नहीं है, चाहे जो बना लो। सोने में कौन सा गहना कहाँ नहीं है, सोने का गहना सोने में किस जगह, अमुक गहरा अमुक जगह ऐसा है, सब जगह सब गहने हैं, निकाल लो। मूर्ति में रंग, रंग में कौन सी मूर्ति है, अच्छा बना लो। ऐसे भगवान सब जगह सुनने वाले, सब जगह सर्वतः पाणी पादन तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्व महावित सर्वतः पाणी पाद, सब जगह हाथ है, सब जगह चरण है, सर्वतोक्षी सब जगह आंख है, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है, सब जगह इतनी सी जगह भी भगवान हाथ पाँव नकल सब सब कुछ है। अर्थात वे परमात्मा वह प्रकट हो सकते पूरे थम्बे में नृसिंह रूप से प्रकट हो गए। तो थम्बे में भगवान नहीं थे क्या, वन में भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। तो वह गोपियों ने कहा दैत दृश्यता दीक्षुता अवकाश वैधता सवस्था थे, आपको हम देखना चाहते हैं। आज्ञा होने का देखना चाहते हैं, तासा महाविभूत सौरी स्वयं मुखम मुझे उस गोपिकाओं के बीच में प्रकट हो गए। गोपेद बैठे हुए रुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लाल सा भगवान दासा में रो रही थी, व्याकुल हो रही थी, भगवान बिने प्राण चले जाएंगे ऐसे व्याकुल रो रही थी, उसके बीच में प्रकट हो गए। तो बीच में थे ना प्रकट हो गए, थम्बे में थे तो प्रकट हो गए, निष्कर्ष प्रकट होते। मैंने की पत्ती में कौन सी जगह लाली नहीं है आप बता सकते हो? तिल में किस जगह तेल नहीं है बता सकते हो? बर्फ में कौन सी जगह जल नहीं है? किस जगह इस जगह मुझे पानी नहीं बर्फ में? ऐसे वासुदेव सर्व में भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है। तो सब जगह परमात्मा देते हुए गोपिका जानती थी, गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया है गाड़ी, उसमें कहा है नकल गोपिका नंदन वो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म देख। आप गोपिका नंदन नहीं है, केवल यशोदा नंदनी आप नहीं है। अखिल देह नाम अंतरात्म देख, संपूर्ण संसार के जितने जीव है उनके अंतरात्मा को देखने वाले हो, अंतर्यामी उनके अंतर अंतर जो मैं हूँ ऐसा उसको देखने वाले हो। अखिल देह नाम अंतरात्म देख, दिखनुसार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, इस वास्ते यदुकुल में आपने अवतार लिया। लोगों को पहचानती थी, तो ऐसे होने पर उनके मन में जो कपट था, कपट को उसने लज्जा शर्म आदि थी दीवार, वो भी उनको दूर कर दी। इस तरह से बहुत चेतना क्या की है। अपने भाई जी की लिखी वो है भागवत, उसमें पढ़ देना आप, उसे लिखा विस्तार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो अचिंत्या ये खुलू भावा तांस तर्कान तर्क नियोजित। भगवान के भाव है वो तर्क से समझ नहीं आते, श्रद्धा से समझ में आते हैं, तर्क करो तो विजय नहीं हुई। रावण ने भी परीक्षा करी कि ईश्वर है तो जान जाएंगे, तो हिंदू जान किया उसे ले गए तो सीन हिंद कर दिया। रावण की परीक्षा में भगवान फेल हो गए, आगे भी चले गए। तो फेल कब नहीं होते? रावण से सर्टिफिकेट लेना चाहते तो फेल नहीं होते। रावण को सर्टिफिकेट लेना नहीं था, पर उन्हें सर्टिफिकेट भगवान का क्या हो जाए, नहीं देने क्या हो जाए, तो उन्हें पैसा देंगे। तो रावण के बोलो मायामृ के मायामृ के पास ऐसा धावा, मायामृ के पीछे दौड़े हुए। लीला है भगवान की लीला जो समझ में नहीं आती। बंदर भेजे चारों तरफ कि सीता किधर है और है, जटे उन्होंने कह दिया नाथ दशा न नहीं गति की नहीं ते ही सट जनक सुता हर ही नहीं। ये दशा मेरी रावण ने करी है यार, उसने हर ही नहीं दिया। पता तो लग गया ना रामदेवी पता लग गया, फिर चारों तरफ बदल क्यों भेजे? तो क्यों भेजे बंदर को? बंदर को बैठ क्या करते थे बताओ? वहां कौन सा काम धंधा करते थे? वे तो वृक्षों पर कूदते, कर्त पर कूदते ही थे। तो उनके तो कूदने की थी काम है, जो कूदिया हो भगवान के लिए जाए तो भगवान ने बड़ी सभा कर दी। सब का भगवान ऋण हो गया, ये बंदर हमारे दाता है, हमारी सहायता करी है। वशिष्ठ जी मिले जो कहा ये सब मेरे सखा है, भये समर सागर का मेरे सागर समुद्र युद्ध उस पीड़ा जी बने, इनके कारण से हमारी विजय हुई। इतना श्रेय देते हैं तो उनकी सेवा देने के लिए ऐसे किया है कि भगवान को अपरिचित थे, भगवान सब कुछ जानते हुए भी कृपा करके किसी की सेवा देते हैं तो उनकी कृपा है। तो भगवान तो सब जगह है, अपना भाई बहन जितने बैठे हैं, अपना कौन सी वो जगह जहाँ भगवान नहीं जानते? अपने शरीर के भीतर भी हाथ मांस को भी शरीर के ऊपर के भावों को भी कहीं भगवान से छिपा हुआ है? कोई अंग है छिपा हुआ? तो छिपा दू मानते हो तो भगवान की ये बात है। अचिंत्य को भी ये भाव, जो भाव अचिंत्य है उनको तर्क से नहीं समझते, श्रद्धा से विश्वास से समझते हैं। ऐसे भगवान की लीला है ना। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ अति अति सुलभ, सगुण दान नहीं को सुगम अगम नामा चरित सुनी मुनि मन भ्रम हुए, नारद जी के भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी के भ्रम हो गया, इंद्र के भ्रम हो गया, शिव जी के भ्रम हो गया, पार्वती के भ्रम, सती के भ्रम हो गया, भगवान इंद्र के भ्रम हो जाए, आपको अनजान भ्रम हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। बोला हमारे भ्रम है वो निज अज्ञान राम पर धरे, अज्ञान बड़ा धरते राम जी पर, घनच्छन्न दृश्य घनच्छन्न मृगम, बदल आ गया कि सूर्य सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया, सूर्य ढक जाए तो किसी के नहीं दिख रहा है, तो सूर्य नहीं ढकता है, ढकती आपकी आंख है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 1 जनवरी 1998 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा फिर असर बीकानेर में हुआ। राम।